Yesu tone ba atona pigin janita Kristin yini yaba yaban ye an chesa sig dem pia bisawar puaba den bi banka bi la den tie banabasa sime yono keb go yuo ni geli lenin tie onibon len silena yua lisi yusa leni manayena yuanden tan ke fandeni eloro len soro banden tan ke jando jiro ya yonu kelu bu nyabo ko tienu fo myaden ye dagara manen po bana basa len solo ke ban ya tunu mi yini ba ya tuol po lane bangoden lor bu nyabo ke jan ke miaw tienu bidem man binni bi jab yem po ke chaba ke ger ko tienu fo myaden san bana basa len solo yeni ke geri celui-ci dogoni ke kwa kunyim biawne ke duor ke geri se pila kwende repo banen pun salamina dogoni bidan wangu tien mama le balma bam dinani jufum banden tananka jan mag dentie bitorka bidan gogwar le kwende yen ni kuri alke bam pundi pa foso dogon lankani bidan la olingdo yuan tie jufi kebi yo bali jesu yuan tie sawal fo fadan o den ye gufenel ban yiwa se jiyusa polisa kan gufenel yeni den tie yan fo dan o den yin bana basa len solo kerma o bwa ke gbare utien mam o lingdo yeni bango yiwa elimasa lanin tie o lingdo den ye be po ke man ke gufenel nda tuo li dandan lane solo bango yi wa poro yuan gbelon uti on fuoma den noro lingdo yeni ki yoro fini yuan gbelen bunu fam biar kuli leni jamb voli kuli ki tie sutan bi jua ki tie mi tam kuli bal a kan kere ki dago moande ka ba golni odio yan jaga mola odio ro ba poha ngat fa jua mo kale wi yenu hal dana ba lan yognu liga elimasa nuni dem biire ko juan chaen o di dem bal tiki leng yabam badaro bu fenelen den la yala ntien yeni o den dan kerma o dior mam bama nden chuo par mampo polo le ne lieben den nyam pa foso ko ko ko nyem biyo ne ke duor ke gere pam fili diema ke pun mi do peja ama jam maka dem pa len ba ke gwan jerusalem bi dem fi peja ki suwa ke pundi pi sidi ya antiosa me fuorm dali bidan kuwa utien bal mam bam dieli ne kekal biu damban den chokle bal mam len bisa wal fuwa mam ke beni bidan son polo len o leba kan ki yer tikiba jufumba ya tia tundi ba bini po yi marme polo den fiki tia ba onu ke suon ke o yerba isale le yaba len yimba yandi lambang war utien ke fango kuri kengman isale le yab tienu den ganditi ya jamba kiten kabi yabri bande ye egypte diemi ndiya yonu o den nyanba minni ni len upa kiyamu ke juuni lemba mi fampiye minni kala bwa ka pondi bina pina lan ya puoli o den boyne ni lan puoli lele kanana diemi ni ke punonu boru ke udiere bi diema la bina kul chwali den bwa ka yatie ko bin na bina pimu lan ya puoli utienu den tene ke bu jiab dierba har ke pondi o sawar puaro samueli yonu lane bidem mia o baro ke utienu den dinbe po kisa bi jua sayula benjamina buori jua ke otwa be baro ke dieba bina pina utienu den dindo ke ganbe po d'afrique dino le bar ke tieno po ya sierin tiena lake isayi bi jua d'afrique tie ya jam man pale ke ba tiendi yam buama kul utienu den tiene wande niane ya nyanianu ke ten ke be mar jesu ke otie d'afrique pour huanu kitie kan dano isalele buru yapo arke jesu da chua jandan wangi salele yap kuri ban lebrbi yama ko wamba tisba jantuol linden yame gbemma oden yere mi tie yin tama yuaka dirke le mani o ba chua mpuri mi pondi ba yuamba loti o chacha ban siama mpiba yimba abraham pur huani len yisiga yani lambe horotion ko fango kuri litie tem yapo yo ke ution swani otondu yuntie otinde ma mamfuri Jerusalem dotie ba lembi yudamba na adamban jesuntie yuwa bago dan ga bisa wal fuwa mama ban man ke cho yama mi fuwam dal kurmoko banden je jesu buudi dan kwan la mama nden yer yara ke duri ba ka ba dan la ke jesu tien yarin biya ke pon mi kuma bidan mi pilata wanteni ban pao banden kwani idiani de mari opo ya mam kur ke duri bidan gwando ku dapo ke ban duano le kulinni amma utien den fino bidan ko fisiga woden dwaade o yuli dana bon kian la ya binden tan leno ke nyane galile ke yege ke ger jerusalem po mola beti o sierimba isalele ya po temba to ba wang yi la la bar hamo utienu den nianti ya jamba ya nyon nianu o kuano temba ya bintie be porun wani yen po ke fini gesto bitin ko fisiga de diane pisom tilin ni diane liye kane ya mamin tiena atien be jua min maladin la oden fini gesu bitin ko fisiga ke o kango beri hal abara oden mari lan ya poyo wanden yere mba payi min den niani da pri ya sela ya ngar ke ngani ke kang bad tiema lan ya po ogo yer kanto a kanto ke ande gar hamo mber to da pri den tieni utieni den jak bilo po yara oni fim siga oden kpe ke bidem pino ke otani len o bamba ke beri amma utienu den fini wabitin ko fisiga yeni waber lan wani impiba yim band kyan ke litie wani jesu ya po ke be wang yi titwon biar sugur mama musabar mama naaren frikiteni ke ibal mo mo sari amma kel ma jesu ya po yuan to ke dan kur piar mo mo sari lan ya po fang man yi yula ke bisa war puwa ba nden yeri yama nda bayi po dirman yim bali nyual damba le pak lin chuyi yim borman kerma mba tieni le bon la yi danani ya bon la ke kambe tuwa ke gakal tiwa mwan. Babi ya togad yila. Polo lene bana basa ande nyane. Bini bide miyaba ke bangwa ke mari bupo la mam buru mfuwa mdaal yari mwa. Lini tani yin ya binden yari. Jufum bon kian lene yandi lamba nden lewil kon waru tiyonu nan jufum yini den war polo lene bana basa. Bego de ma lene ba kitu ni ba ke banya se utiyonu ngamlin. Utiyonu fuwa mdaal yari mwa. Li dem bo ke to o do ya kuri ya banden tani ke ba gbaro dir ma yusum den la kunuru yen linum fonden chuo ba bon kiara ke bi suri polo kinya wan yeria polo len bana basa dem par be pala ki yer li den tiet nare ke ution mama nkwa fonde yim yakan amma kal ma yi ye yi gama yi noy yi yula ke yi ponte ke bayam yaren kan ben lan ya po to ba lebre ke gere bin lam po kerma odiro fuoti ke yere ya mamin tiena nganda ke antwa mi yema ini volpo ke ngan ya chani mi fama ya mi ye hari nganda bandu kurpo bini lamban den gbermi na mama be pala de mangi ke be par odiro mam otiro den gani ya ba ke bamba ya miarin kan gbon kuri den tuo ke dan odiro mam den ya yar la di mi ne kuri amma jufum dem mwan ki fini ya poban tini lam ke pieti kiar para ban ya ban lewr bi san warma ko waru ti nan jufum yeni len uddo ni kema kur para be dem fini bi ne ke be farg polo len bana basa ki der ki nyan ba bi diemin polo len bana basa den kia be po bi tatama lan twa sier bi trumpo ke fik geri ikoni yuma dogon yan war ka ban den ye an cheta po den ye leni li pa man kiari ke go gbelelu ti on fu mi wa